To program Trzeciopolskich Radio Sobota, 17 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwukrotnie wyższy bilans ofiar tragicznego pożaru wieżowca komunalnego w zachodnim Londynie. Badania dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej potrwają jeszcze przynajmniej rok, mówi minister Antoni Macierewicz. Trzech ukraińskich policjantów rannych w starciu z poszukiwaczami bursztynu. Jest najnowszy bilans tragicznego pożaru wieżowca w zachodnim Londynie. Policja poinformowała, że zginęło 58 osób. Są to potwierdzone ofiary i osoby do tej pory uznawane za zaginione. Służby podkreślają, że liczba ofiar nie jest ostateczna. Szef londyńskiej policji Stuart Candy poinformował, że ekipy ratunkowe ponownie pracują w 24-piętrowym bloku komunalnym. Po południu ekipy ratunkowe wróciły do Grenfell Tower. Naszym priorytetem jest teraz odnalezienie tych, którzy tam pozostali. Pracujemy ciężko, by ustalić, ile dokładnie osób było tragicznej nocy w wieżowcu oraz ile z nich się uratowało i są obecnie bezpieczne. Szef londyńskiej policji tłumaczy, że opracowanie wiarygodnej liczby zaginionych wymagało czasu. Trzeba było zweryfikować ponad 6 tysięcy zgłoszeń telefonicznych. W pewnym momencie zgłoszonych jako zaginione było ponad 400 osób. Po południu rodziny ofiar spotkały się na Downing Street z brytyjską premier. Theresa May zapewniła, że osobiście będzie nadzorować dochodzenie w sprawie pożaru wieżowca. Zleciła też pilne kontrole bezpieczeństwa, przede wszystkim pożarowego, w innych tego typu budynkach w brytyjskiej stolicy. Jeszcze co najmniej rok potrwają badania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u podkreśla, że efektem dochodzenia ma być przedstawienie pełnego materiału dowodowego. Nie tylko obrazujący, jak przebiegał dramat, ale także pokazujący to w sposób uzasadniony badaniami najlepszych instytutów naukowych świata. Niestety nie zawsze polskich, ale amerykańskie, mam nadzieję, że też sądowi wystarczą. Otóż, żeby to zostało wszystko zrobione, będą potrzebne pieniądze i będzie potrzebny czas. Minister obrony, przemawiając do uczestników zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale, podkreślał, że obowiązkiem państwa polskiego jest samodzielne wyjaśnienie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Według Antoniego Macierewicza inaczej zrobi to, jak się wyraził prezydent Władimir Putin czy członkowie rosyjskiej komisji MAK. Prezydent składa kondolencje po śmierci Helmuta Kohla. Były kanclerz Niemiec zmarł wczoraj i miał 87 lat. Andrzej Duda napisał, że wiadomość przyjął z wielkim smutkiem. Podkreślił, że Polacy łączą się w żałobie z narodem niemieckim. Helmuta Kohla nazwał niemieckim mężem stanu, przyjacielem Polski i wybitnym politykiem o szczególnych zasługach dla zjednoczenia Niemiec i wspólnej Europy. Prezydent przypomniał też, że marzenie o pokoju i współpracy europejskich narodów wieloletni kanclerz budował na fundamencie wartości chrześcijańskich. Helmut Kohl za zasługi dla Polski został odznaczony najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Trzech policjantów zostało rannych w starciach z nielegalnymi poszukiwaczami bursztynu w obwodzie rówieńskim. Uszkodzono dwa policyjne samochody. 10 policjantów próbowało podjechać do osób poszukujących bursztynu, aby, jak oficjalnie oświadczyło MSW, udokumentować nielegalne wydobycie. Na miejscu zebrał się tłum około 100 osób. Wśród nich były osoby z bronią. Słychać było dźwięk wystrzałów. Trzech funkcjonariuszy zostało pobitych i trafiło do szpitala. Dwa policyjne, niewielkie samochody terenowe zostały przewrócone. Ukraińskie władze dotąd nie zalegalizowały masowego wydobycia bursztynu, a ogromne zyski korupcyjne otrzymują zarówno urzędnicy, jak i niektórzy przedstawiciele organów ścigania. Funkcjonariusze policji czy żołnierze Gwardii Narodowej nie starają się nawet interweniować, dlatego często mówi się o Republice Bursztynowej, nad którą Kijów nie ma kontroli. Nielegalne wydobycie sięga nawet 200 ton rocznie. Z ukraińskiej stolicy Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. W Atlas Arenie w Łodzi trwa kolejne spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Światowej. Tym razem rywalem jest Iran, a w Łodzi jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, cel to niezmiennie zwycięstwo, by przedłużyć szansę na awans do Final Six, tak? Tak, to prawda i najlepiej wygrać dzisiaj za 3 punkty z Iranem. Z Iranem, z którym przypomnę, już w tych rozgrywkach Ligi Światowej przegraliśmy. Tak na dobrą sprawę, pierwszy set powinien już kończyć się w tym spotkaniu, które miało zacząć się o 20:25. Ale dopiero kilka piłek rozegrali siatkarze Polski i Iranu, a to wszystko dlatego, że poprzedzający polski mecz pojedynek Rosja-Stany Zjednoczone Był bardzo długi i bardzo zacięty, 5 setów i ostatecznie rozstrzygnięcie w tiebreaku. Lepsi okazali się Rosjanie w decydującym secie, wygrywając 15-13. Ale co tam Rosja, Stany Zjednoczone? Teraz liczy się gra biało-czerwonych, oby lepsza niż 2 dni temu z Rosją, bo wtedy nie ma czego szukać na parkiecie. Rozpoczęliśmy w składzie Buszek, Bieniek, Drzyzga, Kubiak, Konarski, Zatorski i pod siatką Lemański. Hala Atlas Arena niewypełniona do ostatniego miejsca, chociaż głód reprezentacyjnej siatkówki jest duży. No i przeciwnik najwyższej półki, no ale te ostatnie porażki to chyba dlatego. Jak wspomniałem, z Iranem już przegraliśmy, ale tutaj trzeba wygrać. Najlepiej za 3 punkty i wtedy marzenia o Kurytybie będą jeszcze ciągle realne. Dziękujemy bardzo, mówił Tomasz Gorazdowski. W piłkarskich Mistrzostwach Europy do lat 21 dzisiaj gra grupa B. W zakończonym już meczu w Bydgoszczy Portugalia pokonała 2-0 Serbię. Trwa pojedynek w Gdyni, w Hiszpania gra z Macedonią. Jak na razie 1-0 prowadzi drużyna z Półwyspu Iberyjskiego. Pięknego gola przewrotką strzelił Saul. Dzisiaj piłkarze rozpoczęli także grę w Pucharze Konfederacji. To próba generalna przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata w Rosji. Na inaugurację gospodarze mundialu pokonali 2-0 Nową Zelandię. I jeszcze na koniec bardzo smutna informacja. Zmarł Józef Grudzień, znakomity bokser, mistrz olimpijski Europy i Polski. Pracował również jako trener. Jednego z najlepszych zawodników historii boksu wspomina Andrzej Kostyra, dziennikarz Super Expressu. Legenda boksu, pamiętam tę jego walkę z Igrzysk Olimpijskich w Tokio, niesamowity finał z Barannikowem, złoto olimpijskie, no ale potem były te Igrzyska Olimpijskie w Meksyku, no wydawało się, że Józek zdobędzie 2. złoty medal olimpijski, no ale tam w finale przegrał z Harrisem, złoto olimpijskie, srebro olimpijskie, złoty medal Mistrzostwach Europy w Rzymie, srebrny na Mistrzostwach Europy w Berlinie, no ta złota drużyna Feliksa Sztama powoli odchodzi. Józef Grudzień miał 78 lat. Jutro cieplej i o wiele ładniej niż dziś. Nigdzie nie będzie padać, w całym kraju sporo słońca. Termometry pokażą w Trójmieście i Krakowie 22 stopnie, w Katowicach 23, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 24, w Warszawie i Lublinie 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbuz ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. Pewnie dla wielu. Ten właśnie występ U2 w Madison Square Garden w roku 1987, kiedy promowali Joshua Tree, był jakimś pikiem ich kariery, przynajmniej jednym z nich. Pewnie się z tym zgadzam i strasznie podoba mi się, jak był ułożony ten koncert. Na początek Where the Streets Have No Name, a potem... Tonight I dedicate it to myself. It's okay to fall for somebody, it's not okay to fall over for somebody. I tripped through your wires. She's so Wspaniale zaczęli, potem było równie pięknie. Prawie na finał I Still Haven't Found What I'm Looking For, wersja z chórem zaproszonym specjalnie do Madison Square Garden z Harlemu. Bardzo polecam. Festiwal Sound Edit i kolejne ogłoszenia. Dyrektor artystyczny festiwalu Maciej Werk. Zgodnie z tym, co obiecałem parę tygodni temu, a i zgodnie z naszą tradycją, chciałbym za twoim, Piotrze, pośrednictwem powiedzieć państwu, co wydarzy się w ramach 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. To może rozpocznę od tego, co mówiłem czas jakiś temu. Piątek, 27 października, duet Skalpel ze specjalnym programem z okazji obchodów stulecia awangardy polskiej, a potem w ramach trasy promującej swój nowy album Savage wystąpi Gary Newman. I teraz nowe ogłoszenie na dziś, sobota 28 października, również klub Wytwórnia. Marek Biliński, pewnego rodzaju brakujące ogniwo we wspólnym projekcie, który prowadzimy z Narodowym Centrum Kultury, a nazywa się on Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej. Nie było Marka nigdy. W ramach tego projektu będzie teraz ze specjalnym koncertem oraz również odbierze po swoim koncercie Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. A po koncercie Marka Bilińskiego i gali wręczenia nagrody wystąpi legendarna formacja amerykańska, której nikt nie widział, a wszyscy wiedzą, jak brzmi, a grupa nazywa się The Residents. I to jest bardzo ważne dla mnie ogłoszenie. Gwoli przypomnienia, w niedzielę 29 października w Łódzkiej Filharmonii wystąpi Michael Nyman Band z pełnym programem koncertowym. Do tego wszystkiego jeszcze będzie wiele różnych innych atrakcji, ale wszystkie te atrakcje można znaleźć na stronie www.soundedit.pl. A to nie koniec atrakcji. Jeszcze na pewno coś, Piotrze, u ciebie ogłoszę. No i proszę, pan Marek Bieliński też wpisał się ucieczką z tropiku w jakiś tam sposób w nasze dzisiejsze kosmiczne, muzyczne planetarium. Zapowiadana rozmowa z Kazikiem o płycie nazwanej Wstrząsająco. Ten utwór znamy chociażby z listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza rzecz, którą musieliśmy wyjaśnić z Kazikiem Staszewskim, to tytuł nowej płyty. Płyta nosi oficjalnie tytuł Tata Kazika kontra Hedora, jednak na naklejce takiej obwolucie płyty jest Syn Staszka. Tytuł też skądinąd zacny. Wyjaśnia sam najbardziej zainteresowany. Pierwszym pomysłem był tytuł, który ostatecznie został, czyli Tata Kazika kontra Hedora, bo jest to taki rodzaj samospełniający się przepowiedni, która ciałem się stała, z piosenki 12 groszy, o ile ktoś jeszcze pamięta taką. No, ale potem była taka sprawa, że trochę się mocowaliśmy, jak okładka by miała wyglądać. Ja miałem taki pomysł, żeby okładka była kontynuacją tych pierwszych dwóch płyt, czyli archiwalne zdjęcia taty, podobna grafika, liternictwo i tak dalej. Okazało się, że się trochę wytrzepałem z tych zdjęć archiwalnych z moim ojcem, właśnie na tych pierwszych dwóch płytach. W książce Tata Mimo Woli, jest dużo zdjęć i tak dalej, także one są już wszystkie znane. I Arek Szymański z SP Records wymyślił, żeby zrobić po prostu stylizację moich zdjęć na te stare, nie? I rzucił taki tytuł Syn Staszka. Ponieważ cała koncepcja tej stylizowania tych zdjęć moich na stare mi się bardzo podobała, to przełknąłem ten tytuł Syn Staszka jako takie mniejsze zło. Dlaczego mniejsze zło? On mi się nie podoba z dwóch powodów, bo jest taki patetyczny i nadęty z jednej strony, a z drugiej strony i z tej strony ważniejszy jest mylący przede wszystkim, bo sugerowałby, że to są jakieś moje kompozycje, moje teksty i tak dalej, nie? A to są dalej teksty ojca. Więc gdy już właściwie płyta szła do produkcji, to było dosłownie godziny przed tym, jak to poszło do fabryki, zobaczyłem, że w internecie ktoś napisał, że płyta się powinna nazywać ta taka Zika Kontrahedora, czyli ten pierwotny tytuł. Bez bólu już wróciłem do niego, zwłaszcza, że na początku myśmy się trochę obawiali, czy ten tytuł, który jest też taki trochę satyryczny i śmieszny, nie rzuci projekcji w ogóle na całość materiału. Potem się okazało, że ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. I tak się zrobiło. Ale muszę zapytać, że abstrahując od kontekstu 12 groszy, żeby zrozumieć hasło Kontrahedora, to trzeba być jednak osadzonym w zupełnie innej epoce. Tak, właśnie ze zdziwieniem stwierdziłem, może to takie zdziwienie wynikające z braku realiów trochę i z otaczania się może zupełnie młodymi ludźmi, ale nawet ludzie w średnim wieku, na przykład taki dziennikarz Jordan Babula, który ze mną robił wywiad, to też nie wiedział, co to jest Hedora, nie? Ja już w tej chwili nie pomnę, ale to tak 72. Popatrz, ja myślałem, że jeszcze wcześniej. Gdzieś tam, ale to była cała seria też. Hedora był jedną z tych, ale pójdziemy w złą stronę. Zacznijmy o tym rozmawiać, pójdziemy w złą stronę. Słynne produkcje wytwórni Toho i reżysera Inoshiro Hondy. Skoro okazałeś się być fachowcem w temacie, to ja pamiętam, że moim ulubionym stwierdzeniem, które prawie w każdym filmie w takim krytycznym momencie w 2/3, kiedy się wydawało, że już jest po zabawie, to zawsze wtedy mówiono, jest czas, żeby wykorzystać najnowsze rozwiązanie na naszym statku albo coś takiego. Nie mieli zawsze taki sposób, który pozwalał tą akcję jednak. Tak, były to tak naprawdę na inwazji potworów. Było to takie pudełko, które piszczało i które załatwiało najeźdźców, którzy w złych zamiarach przekabacili na swoją stronę Rodana i Chimerę Zero. Więc jak ten dźwięk się pojawił, to oni tam... Tak, takie wynalazki były. Kiedyś pamiętam, czytałem taką recenzję, że na firmie Ebirach Potwór z Głębin właśnie grupa bohaterów dostaje się, i tu cytuję się, dostaje się do reaktora atomowego przy pomocy klucza od konserw, co przekonuje nas, że Japończycy to jednak zdolny naród. Niewtajemniczonym dodam, że rozmawiamy o czymś w rodzaju wczesnej wersji Wojen Gwiezdnych z ciemną stroną mocy. Tak mniej więcej, ale mniej to, więcej, bardzo, ale bardzo, mniej, bardzo więcej. Mniej więcej. Bardzo mniej więcej. Jak mum słodki. zaszć. I nagle nocy stryk zaciska się na grnyce i noc ci pluje w twarz i noc cię wpędza w mig w najokrutniejszą ulicę. Tam miarowy krok, a tam miarowy sen, okien, kwadracik, krzyżyk i boli lewy bok. Wiesz, twoja psia krew, wiem, marksista lot obniżył. Ech ty, Batiuszka Marks, ech, wirujący bąk, ta cała dialektyka, kiedy z polsowych wark brzęk śmiechu pękł jak bąk, to ty, Mark, ze łba znikasz. Życie splot win i kar, życie jest very strong, tylko to cię zbawi, gdy cię wśród nocy mar obudzi świtu gąk i znowu w prawdę wstali. Kolejna sprawa konieczna do wyjaśnienia. Jak to się stało, że pojawiły się nowe teksty? To prawdopodobnie nie były teksty pisane jako piosenki, niemniej jednak wydawało się, że źródełko tych tekstów wyschło, a jednak nie. Była to zupełnie nowa sytuacja. Znaczy, ja byłem przekonany, że obie płyty Tata Kazika i Tata 2 załatwiają jakby sprawy, że tych tekstów jest, które zostały, może z 5, może z 7. Fakt, że byłem w posiadaniu ogromnej ilości papierzysk różnych. To są teksty literackie, chociażby rękopis, a może raczej maszynopis Czarnej Mańki, ale też i teksty, które stricte specjalistyczne z działu architektury, których tata dużo pisał, felietony różne, nawet dokumenty urzędowe, jakieś tam podania jakieś. I to właściwie moją jedyną zasługą było to, że ja tego po prostu gdzieś nie wyrzuciłem kiedyś przy porządkowaniu i przy kolejnej przeprowadzce. Natomiast całość pracy jakby tu wykonał Przemek Lębicz z moim starszym synem, też Kazimierzem zresztą, i znaleźli tych tekstów nowych, znaczy nowych, nieznanych, blisko 70 jeszcze. Nieznanych w żadnej formie, tak? Nie, tak. Mhm. Tak, no i zostaliśmy postawieni w sytuacji, kiedy mamy same teksty. Jest to diametralnie inna sytuacja niż przy pierwszych dwóch płytach, gdzie mieliśmy jednak materiał audio, czyli mieliśmy muzykę, mieliśmy kompozycję i teksty też. I właściwie naszym zadaniem było przearanżowanie tego na potrzeby, no jak wtedy Kult liczył sześciosób, czyli sekstetu muzycznego. Co było, wydaje mi się, tak jak z perspektywy czasu patrzę, troszeczkę trudniejszą sytuacją, bo to trzeba było jednak te odnosić się do oryginału, tak? Tak, trzeba było się jednak w dosyć węższych ramach poruszać. Tutaj stanęliśmy w sytuacji, kiedy mamy same teksty. Jeśli chodzi o muzykę, to pełna dowolność jest. Oczywiście założyliśmy sobie pewne ramy, że to nie ma być jakaś awangarda, czy przerabianie całości materiału na funk, czy na reggae. Tak, żeby to mniej więcej stylistycznie się trzymało blisko tego, co nawet nie sam tata grał, ale co z Kultem robiliśmy. Ale w pozostałych aspektach sprawy była pełna dowolność. Także było zupełnie inaczej. I też po trochu łatwiej. Natomiast no, czy te kompozycje dorównują kompozycjom taty, no to już odpowiedź należy do każdego słuchacza z osobna. I mimo wszystko jestem zaskoczony, bo myślałem, że teraz bardziej się bałeś, że tato pogrozi palcem z góry, bo to jest jednak no, stworzenie czegoś zupełnie nowego. Wtedy to mniej lub bardziej odnosiłeś się do tego, co powstało. Więc... Ale to było bardzo trudne, ponieważ tata... Ja tu porównuję, kiedyś pod koniec lat 80. myśmy grali z Rafałem Kwaśniewskim w zespole i on wtedy był zafascynowany swoim kolegą Kubą Sienkiewiczem i tak sobie puszczaliśmy. On mi puszczał tego Kubę Sienkiewicza solo, to jeszcze hen-hen przed elektrycznymi gitarami było. Puszczał mi tego Kubę Sienkiewicza, a ja mu puszczałem tatę, nie? I tak żeśmy obaj doszli do podobnych wniosków, że o ile Kuba Sienkiewicz i te jego kompozycje to są takie, że po prostu dokładamy tam sekcję rytmiczną, gitarę basową i perkusję i to jedzie samo. To są piosenki w ogóle grane, co prawda, solo w instrumentarium tylko z gitarą akustyczną, ale już na wyjściu pomyślane jako kompozycja dla zespołu. U taty było zupełnie inaczej. U taty myśmy się... taty się nie dało tak prosto przełożyć na potrzeby kapeli. I każde przearanżowanie tych jego... Zresztą z tatą było tak, że on dosyć nieporadnie grał na tej gitarze. Był wspaniałym kompozytorem i wspaniałym tekściarzem, ale instrumentalistą był żadnym. Nie umiał grać, jak ktoś powiedział, nie miał głosu, a wszystko to jakoś tam czarodziejsko brzmiało, jak nie przymierzając u Georges Brassensa, nie? Także myśmy na każdą piosenkę musieli wymyślić pomysł w ogóle, nie? Już skomponowaną. A tutaj musieliśmy też oczywiście wymyślić pomysł, ale powstawał on w czasie rzeczywistym wraz z kompozycją, więc to jest łatwiej, bo jakby cała struktura rodzi się jednocześnie od początku razem, a nie jest sztukowana do czegoś, co już jest. Szczególnie, że jeżeli dobrze rozumiem, czy można powiedzieć, że na poprzednich dwóch płytach to były jednak piosenki i to były teksty piosenek, a teraz to są niekoniecznie przez tatę napisane jako tekst piosenki. Tak, właśnie, nie wiadomo. Tak. Istnieją przypuszczenia, że niektóre teksty mogły być pomyślane jako piosenki, bo zawierają refreny, niewiele ich jest, tam są chyba trzy piosenki, które mają refreny, ale bardziej to jednak... Tylko to też jest gdybanie i moje przypuszczenie. Bardziej jednak to traktować by należało jako wiersze, co też wynika z tego, że to są dosyć wczesne jego dzieła, czyli najwcześniejsze są z lat 40., czyli on miał tam 21-22 lata i z początku lat 50. Natomiast na jednej z taśm, w której jestem posiadaniu, tata mówi, że dopiero gdzieś na początku lat 60. piosenką Samotni Ludzie on się zaczął przekonywać do tego, żeby te swoje wiersze umuzyczniać, nie? Czyli wtedy chyba te dwie przesłanki jakby sugerują, że jednak... No może niektóre były pisane z jakimś tam dalekim pomysłem na piosenkę, ale większość jest jednak wierszami. Przebojem bezkrednińskiej ducha siesty. Albo mało. Nowe prądy, nowe myśli wiążą się w splot wierzeń ślicznych. My jesteśmy pękiem ziemi, egoistów, klub cynicznych. Przeczytałeś, a więc pobierz i podpisuj prędko listę. Jeszcze jednego zyskamy, cynicznego egoistę. Mówisz o tym z dużym entuzjazmem. Czy czujesz, jakbyś dotknął znowu wierzchołka góry lodowej jakiegoś? Bo nawet jak mówiłeś, uśmiechając się o tych dokumentach PRL-owskich, to pomyślałem przez chwilę, żebyś nawet z tego mógł zrobić piosenki, bo te dokumenty PRL-owskie często są w ogóle fascynujące. No są fascynujące i właściwie to takie ćwiczenie formalne było, to skaldowie podobno to robili, że pisali muzykę do książki telefonicznej, żeby po prostu się wprawić w melodyjność i w rytmikę w ogóle, nawet rzeczy, które są arytmiczne i amelodyjne. Nie? Czy dotknąłem? Jestem bardzo rad, że jeszcze się tych wierszy mojego taty i jeszcze tyle jego dokonań pojawiło. Uważam się poza wszystkim za takiego jednak jakiegoś prowodyra, który niesie ten kaganek wiedzy o moim ojcu szeroko pojętemu audytorium. Bardzo ważną rzeczą jest, która jakby poprzedza tą naszą płytę, ten tomik wierszy, który się ukazał, który zawiera właśnie te wszystkie odnalezione rzeczy. Bo jestem absolutnie przekonany, że mój tata należy do pocztu największych poetów Polski XX wieku, a może i Polski w ogóle, a jest kompletnie nieznany. Być może takich ludzi jeszcze jest paru, ale on miał to szczęście w nieszczęściu po śmierci, że jeszcze jest ktoś, kto prezentuje tą twórczość szerokiemu spektrum publiczności, nie? A poza tym też jest fajną rzeczą to, że właściwie po każdym takim wydarzeniu, czyli po pierwszych dwóch płytach, po tym tomiku wierszy, nawet teraz pojawiają się ludzie, co prawda ich jest coraz mniej, po książce Tata Mimowoli też to samo było, którzy coraz to pokazują jakieś jeszcze zupełnie nieznane rzeczy jego. Teraz się taka pani wyjawiła, która parę taśm przyniosła, gdzie jest dużo wykonień taty, który gra takie błatne piosenki rosyjskie w ogóle, takie nie do końca tolerowane, niektóre bardziej, niektóre mniej, często niektóre nietolerowane, oraz na przykład utwór Królowa Życia, który jest takim utworem oszukanym trochę przeze mnie, bo na pierwszej płycie się znajduje, myśmy mieli wtedy bardzo taki problem, że tych piosenek jest mało i Królową Życia ja po prostu oszukałem wszystkich i skomponowałem muzykę do niej i napisałem, że to jest muzyka mojego taty, nie? Okazuje się, że jest Królowa Życia, to się po 20 paru latach okazało, że jest Królowa Życia z oryginalną muzyką, że są też, że jest piosenka Nie dali ojcowie nam twoich twierdz, czyli nazywająca się na płycie Nie dali ojce, też z inną muzyką, jego oryginalną, nie? I takie rzeczy się pojawiają i to też akcja wyzwala reakcję i cieszę się, że ten proces, który wydawał się mi zamkniętym, odkrywania twórczości mojego taty, zamkniętym nie jest. Słowo kustosz się tutaj zaczyna. Kustosz, o właśnie. Pojawiać wokół. To ostatnia rzecz. Muzyka, która do tego powstała. Jaki był tego proces? Dałeś teksty, piszcie, pisałeś z nimi, akceptowałeś, nie, inspirowałeś? Razem robiliśmy muzykę. Razem. Muzykę zespół musi robić razem, to wiem już organoleptycznie, bo ze dwie płyty zrobiłem zupełnie osobno z zespołem Kult, czyli Poligono Industrial z Bulldogiem. Też pierwszą płytę zrobiłem tak właściwie oddzielnie, dostając to nie jest taka naturalna praca. Jeżeli jest zespół, to on musi w pełnym składzie, nawet jeżeli to jest czyjaś konkretna kompozycja, to jednak przy aranżowaniu tej kompozycji muszą być wszyscy obecni, no bo jest to kolektyw. Jak jest kolektywem na scenie, jak jest kolektywem grającym piosenki już skomponowane, tak samo musi być kolektywem, który tworzy. Inaczej innej drogi nie ma. I tak to powstawało. Znaczy, ponieważ Proforma jest zespołem stosunkowo młodym, znaczy mają 16 lat, ale w porównaniu do mnie to są w ogóle dzieci jeszcze, no to oni mają takie podejście, jak to młode, dyskutuje się dosłownie nad wszystkim, no to czasami jest dla mnie irytujące, ale tam nad uderzeniem werbla się dyskutuje, no i oczywiście się dyskutowało nad tekstami, do których gramy, plebiscyt był zrobiony, które piosenki gramy. Każdy wypisał 20 swoich propozycji i potem było sumowanie, która dostała najwięcej piosenek i tym tropem żeśmy szli mniej więcej przez 4 pierwsze. W końcu powiedziałem: panowie, przecież to nie ma kompletnie sensu. Tu muzyka bardzo dużo narzuca, znaczy nie tu, tylko w ogóle zawsze muzyka bardzo dużo narzuca do tego, jak będzie wyglądać piosenka. Większość narzuca i robimy to. Jeżeli coś buja, ja będę się starał przyporządkować teksty, których nie wybieraliśmy w ogóle, nie? Tylko takie będę cały czas na bieżąco i dalej już to w taki sposób szło. Także z tej pierwszej listy na przykład nie dostały się piosenki, które miały komplet głosów, a dostały się takie, które nie miały żadnego głosu na przykład, nie? Ale na wszystkie nasze spotkania jeździłem tam karnie do Poznania i graliśmy normalnie próby i tak to powstawało. Kustosz Kazik Staszewski był moim gościem. Czuję, że spotkamy się za 3 lata, może 4, na kolejną rozmowę, a poza tym chciałbym cię kiedyś, jak będzie okazja, zaprosić na dyskusję o japońskim filmie science fiction sprzed lat 45 i więcej. Bardzo chętnie, bo jestem w tym kompetentny jeszcze. Tak wciąż się śnią po nocy domy w koźlej skórze, a w tomach wierszy gęsto jak drzewinek w lesie, a na tomach nazwisko złocone i duże. Tak by sobie w kuźnicy, tak by w odrodzeniu kot by się pierwszy kłaniał, wyka by się łasił. Parnas, panie, przekazmy, panie pokoleniu, a tak czytaj w niedzielę, jak krew pan nie gasi. A tu chce się na Olimp, na półki księgarni, od strzechy i na łamy, a nie wciąż do kosza. O, gdyby tak przyjęli marksiści mocarni, gdyby wiersz mój chociażby na ustach Ładosza. Tymczasem wciąż nie idzie, idzie lecz pod placki i wciąż ogniem w policzkach starannie dertuje. Odpowiedzi wpatrzonej we własny nos redakcji, dobre, ale nie dla nas, to pewnie wyzwuje. Iwanka Kunywa, Anna Gacek, Piotr Metz, dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Na koniec musi być Public Service Broadcasting, bo przecież jesteśmy publicznym radiem. Tak kończy się płyta Take Me Home. A pani Milenie, która widziała zespół na koncercie w obserwatorium Jodler Bank, strasznie zazdrościmy. Do usłyszenia. The sun set in the west over South Wales.